بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تلقوا كتك فصل كيبنجيري أمباتشو كتشو أنجليا nasabu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya babu yake wa 20 naye ni Adinan. Tukaangalia pia kwamba makuraishi wametokamana na nani, na al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akazungumza kadhia hiyo, na baada ya hapo ameleta kipengele kingine anachosema faslun fi wiladatihi wa radaihi wa nashatihi, kipengele kinachozungumzia kuzaliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallama, wa radaihi na kunyonya kwake, wa nashatihi na kukua kwake, na kukua kwake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير ابن بكار ولد في رمضان وهو شاذ حكاه السهيلي في روضه. الإمام ابن كثير نسيما ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الذي ومتومه صلى الله عليه وسلم سيكو يجمتات سيكو يجمتات لليلتين خالتا وسيكو أو سيكو مبيلي أمبازو زميبيتا وسيكو مبيلي أمبازو خالتا زميبيتا من ربيع الأول كتك مويزي وربيع الأول. Kauli ya kwanza Ibn Kathir anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu kwa siku mbili zilizopita katika mwezi wa Rabi'i al-Awwal. Waqila pia imesemwa thaminuhu, amezaliwa siku ya nane, sio siku tena ya Rabi'i yaumul ithnain, siku ya nane imesemwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya nane kwa maana katika mwezi huo huo wa Rabi'i al-Awwal. وقيل ان يمسموا عاشره سيكو يا 10 katika mwezi wa Rabiul Awwal. وقيل ان يمسموا لثنتي عشرة منه, amezaliwa siku ya 12 katika mwezi huo wa Rabiul Awwal. وقال زبير بن بكار, na amesema na wachuoni Zubair bin Bakar, ولد في رمضان, alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani. Wa huwa shadh, nayo ni kauli mbovu sana, hiyo ni kauli iliyokuwa mbovu. Hakahu Suhailiyu ameitaja kauli hiyo al-Imamu Suhailiyu fi raudhihi, katika kitabu chake cha raudhihi. Maelezo kuhusiana haya maneno ambayo al-Imamu Ibn Kathiri amealeta hapa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu يوم الاثنين. يوم الاثنين hapa kwa haya maneno ya Ibn Kathiri ni kwamba wale waliosema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ulida يوم الجمعه فهذا خطا, wale waliosema kwamba mtume alayhi salatu wasalam amezaliwa siku ya Ijumaa, kauli zao za makosa, mukhalifun linnas, zimepishana kabisa na nas. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين, pindi alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kunako siku ya Jumatatu, aliulizwa kunako siku ya Jumatatu, faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka yawmu litu fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nilizaliwa. Ilikuwa alikuwa akifunga siku ya Jumatatu kwa sababu hiyo siku ndiyo siku ambayo aliozaliwa. Wa hadha al-yawm, na hii siku ya Jumatatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema alizaliwa katika siku hiyo, laha fadhail, ina fadhila nyingi sana. Hii siku ya Jumatatu ina fadhail nyingi. Miongoni mwa hizo, marawahu al-Imam Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu, ni ile riwaya ambayo imepokea al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tuftahu abwabul janna yawm al-ithnain, milango ya pepo hufunguliwa siku ya Jumatatu. Tuftahu abwabul janna yawm al-ithnain, hufunguliwa milango ya pepo siku ya Jumatatu. Wa yawm al-khamis, na vile vile siku ya al-khamis milango ya pepo hufunguliwa. Fayughfaru likulli abadin, na husamehewa kila mwanadamu, kila mwanadamu husamehewa. La yushiriku billahi shay'a, mwanadamu ambaye hamshirikishi Allah na chochote. Milango ya pepo hufunguliwa Jumatatu na Alhamis, kisha katika hiyo milango husamehewa waje wote, illa isipokuwa rajula, isipokuwa illa rajulan, isipokuwa mtu mmoja, mtu mmoja pekee yake ndo hasamehewi. Milango hiyo hufunguliwa Jumatatu na Alhamis na watu wote husamehewa isipokuwa mtu huyo mmoja. Mtu gani huyo? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, yule mtu ambaye kulikuwa kati yake na ndugu yake kuna ugomvi, huyo mtu asamehewi. Fayuqalu, na yasemwa sasa, undhuru hadhaini hatta yastaliha, wasubirieni hawa watu, msiwasamehe madhambi yao, msiwafutie madhambi yao mpaka wasuluhishane, mpaka wakae sawa, isipokuwa mtu ambaye alikuwa yeye na ndugu yake kuna ugomvi, kuna chuki kati yao, chuki ambayo ya mambo ni tafiha, mambo ya kipuuzi. Yeye akachukizana mwenzake, wakawa wamenuniana, hawasemeshani wala hawaambiani, basi yaum al-khamis, yaum al-jum'a, milango hufunguliwa na watu wote husamehewa madhambi yao isipokuwa mtu huyu mmoja, yule ambaye kati yake na ndugu yake kumekuwa na ugomvi, shahna, vifundo vimekaa katika vifua vyao. Wanaambiwa watu, wanaambiwa malaika, subirieni, subirieni mpaka hawa wakae vizuri, waelewane, ndio baadaye wataingia katika hukumu ya kusamehewa madhambi yao. Kwa hiyo yaum al-ithnain ina fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila ni kama haya ambayo kayasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, yawm al-ithnain ni lailataini khalata min rabi'il awwal, siku ya Jumatatu kwa siku zile mbili, siku ambazo zimepita, kwa siku mbili ambazo zilizopita, min rabi'il awwal, katika mwezi wa rabi'il awwal. Kauli hii, hii kauli ambayo imetamkwa hapa min rabi'il awwal, ni kauli ya al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake cha al-Isti'an. Ametaja hii kauli kwamba Mtume alizaliwa siku ya Jumatatu kwa masiku mawili yaliyopita katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Kauli hii, hii kauli ameitaja al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake kinachoitwa al-Isti'an. Wa qila, na imesemwa kauli nyingine thaminuhu, kwamba Mtume amezaliwa siku ya nane katika huo mwezi wa Rabi'il Awwal. Kauli hii ameitaja al-Imamu al-Humaydiyyu an Ibn Hazm. Kauli hii ameitaja al-Imamu al-Humaydiyyu kutoka kwa Imam Ibn Hazm. Ibn Hazm yeye anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa siku ya nane katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Mwezi wa Rabi'il Awwal Kiswahili chetu tunasema mfungo sita, nasema ni mfungo sita. Waqila, na imesemwa tena ashiruhu, amezaliwa siku ya kumi katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Na kauli hii naqalahu Ibn Dihya wa rawahu Ibn Asakir wa ghayruhu, ameinukuu kauli hii Ibn Dihya na ameipokea al-Imam Ibn Asakir na wengineo. kwamba mtume alizaliwa siku ya 10 tarehe 10 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Ameinukuu kauli hii Ibn Dihya na ameipokea al-Imam Ibn Asakir. Wa qila na imesemwa lithintai ashrata minhu, kwamba mtume sallama amezaliwa katika siku ya 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Hii kauli hii nasa alayhi Ibn Ishaq, ameitamka na kuitaja al-Imam Ibn Ishaq, na vile vile warawahu Ibn Abi Shayba an Jabir wa Ibn Abbas. Na kauli hii siku ya 12, kauli hii kwamba mtume amezaliwa siku ya 12, aliyeitaja kauli hii ni al-Imam Ibn Ishaq, na ameipokea Ibn Abi Shayba kutoka kwa Jabir na Ibn Abbas, kwamba Jabir na Ibn Abbas wao wanasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa siku ya 12. Wa hadha alqawl huwa almashhur inda aljumhur, na kauli hii ndio kauli mashuhuri kwa wengi katika wanachuoni, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya 12 katika mwezi wa mfungo 6. Na kauli hii rajahahu almubarakafuri fi rahiqil mahtum, ameipa nguvu mwanachuoni wa Kihindi huyu almubarakafuri katika kitabu chake arrahiq almahtum. Na kauli ambayo kaitamka Imam Ibn Hazm, ambayo ameitwa kwa Al-Humaydi, huwa al-athbat annahu burida fi thamin min Rabi'il Awwal wa huwa ikhtiyar Ibn Kathir fi al-Bidaya. Na hii kauli kwamba mtume amezaliwa tarehe 8, mtunzi wa hichi kitabu hicho tunachokisoma ameipa nguvu kauli hii, lakini kwenye kitabu chake kingine huko kinachoitwa Bidaya wa Nihaya. Lakini kauli ambayo ipo kwa wanachuoni wengi inda aljumhur na kwa masahaba Jabir na Ibn Abbas kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku au tarehe 12 katika mwezi huu. Waqala Zubair ibn Bakkar ulida fi Ramadan, na kauli nyingine kwamba mtume amezaliwa Ramadhani, na hii ni kauli mbovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa mwezi wa Ramadhani. Hakahu Suhaili fi Raudhihi, ameitaja kauli hii al-Imam Suhaili katika kitabu chake Raudhihi ambayo inaitwa Al-Muradu bihadha al-kitab Ar-Raudhu al-Anfu fi sirati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nao ni sharhi ya Sirat Ibn Hisham. Akaendelea Imam Ibn Kathir katika kitabu chake akasema wa dhalika 'ama al-fil ba'dahu bi 50 yawman, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa ama alfili, na kuzaliwa kwake huku kulikuwa katika mwaka wa tembo. Wazanzibari nasikia wanasema kwamba usiseme mwaka wa tembo, unasema usiseme mwaka wa tembo bali useme mwaka wa ndovu, kwa sababu tembo kwao ni pombe. Sasa sijui wadhalika ama alfil, kwamba mtume swalla Allahu alayhi wasallam amezaliwa mwaka wa tembo. Wa ba'dahu bi 50 yawman, baada yake yani ule mwaka wa tembo, baada zikapita siku 50 ndio akazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli ya kwanza wa qila na imesemwa bi 80 wa 50 yawman, imesemwa pia ni kwamba amezaliwa mtume baada ya mwaka wa matembo kwa siku 58, bi 80 wa 50 yawman kwa siku 58. Wa qila na imesemwa tena ba'dahu bi 10 sinin, kwamba baada yake mtume kwa miaka 10, yani baada ya mwaka wa tembo hesabu miaka 10 ndio alikuja kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qila na imesemwa ba'da al-fil bi 30 aman, na imesema kauli nyingine kwamba baada ya mwaka wa tembo kwa miaka 30 ndio akazaliwa mtume. Wa qila na imesemwa bi 40 ama, kwa miaka 40, baada ya miaka 40. Wasahihu na kauli iliyokuwa ya sawa annahu wulida ama alfil, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka wa ndovu, mwaka wa tembo. Waqad hakkahu Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami, na ameitaja kauli hii al-Imam Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami, na huyu naye ni Sheikh al-Bukhari, ni Sheikh wa Imam al-Bukhari. Na ameitaja kauli hii wa Khalifatu ibn Khayyat, wa Khalifatu ibn Khayyat, na mwanachuoni mwingine huyo Khalifatu ibn Khayyat naye alisema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa mwaka wa tembo wa ghayruha jamaa wa ghayruha ijma'an na wasio kuwa hao wameleta ijma' kama makubaliano makubaliano yamepatikana hivyo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa mwaka wa tembo ama huyu khalifa ibn Khayyat aliyomtaja hapa وهو من شيوخ الإمام البخاري وهو من كبار علماء الحديث وهو من شيوخ الإمام البخاري ويخالفة بن خياط نكتك مشيخ نواليم وإمام البخاري وهو من كبار علماء الحديث نكتك وكوة كتك ونواشوون وحديث وغيرها إجماعا مبقها فا ونمونا مؤلف رحمه الله تعالى أميتاج السيف يكوزاري ومتومي na mwezi alizaliwa mtume na mwaka alizaliwa mtume na mwaka aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ama siku kasema ni tarehe 12 na mwezi mwezi Rabiul Awwal mwaka mwaka wa ndoo lakini mpaka hapa yanayofuata hapo hunaka irhasat wa alamat kuna alama ambazo وقعت يوم مولده النبي صلى الله عليه وسلم كنا متوكيو او متوكيو نا علامه زلتوكيا الى سيكو نزاليوا متومه صلى الله عليه وسلم وتدل على نبوته زلي علامه سنجلشا جو يا نبي واكه صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكرها المؤلف لكن متونز وكتاب حاجهزتاجي زو علامه الى سيكو ambayo متومه نزاليوا kuna alama ambazo zilizotokea zinazojulisha juu ya unabii wake lakini hapa yeye muallifu rahmatullahi alayhi hakuzitaja wa a'rada anha na amezipuuzia kazipa kama vile mgongo kwamba hakuzitizama kiasi hicho na hii ni kwa nini li anna kitabahu mukhtasar kwa sababu kitabu chake hichi ni ufupisho sio urefushaji la ni ufupisho wa hiya tudhkaru fil mutawwalat na hizi alama zilizomtokea mtume sallallahu alaihi wasallam ni zinatajwa katika vitabu al-mutawwalat vitabu virefu vikubwa wa aidan na hivyo hivyo cha kujua pia haya na haya natamkwa hivi kwa sababu kuna vitabu vingi vimetaja baadhi ya alama zilizomtokea mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anazaliwa kuna vitabu maarufu vimetangaa kwingi tu sasa kuna alama ambazo zinatamkwa katika hivyo vitabu kwamba siku hiyo alipozaliwa kuna vitu vilitokea sasa katika hilo sasa la kuzingatia anna minha ma sahha wa ma lam yasih katika hizo alama zilizomtokea mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kuzaliwa kuna zile ambazo ni sahihi na kuna zile ambazo sio sahihi minha ma yasihu wa ma lam yasih kuna zile alama ni sahihi na kuna zile ambazo sio sahihi wa kathirun minha la yasihhu wala yathbut kuna zile ambazo nyingi katika hizo sio sahihi wala hazijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa minha ma sahha na kuna zile ambazo ni sahihi biidhnillahi tabarak wa taala kuja kuendelea kesho katika kuelezea hizi alama na sallallahu alaihi wasallam yukramihi ayarzuqana ilman nafi'an yu'idana min ar-riya wa sumati allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin